أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. د يهود کباحتونه بیانیدل د دې سره جنگ پکار دي نو ګویا کې دا د جنگ د پاره یو بل وجم بیانیږي او دا هی کباحتونه بیانیږي. اللہ جل جلالہ فرمائی اے ایماندارو ایمان والو ان کثیر من الاحبار ډیر د عالمانو د یهودنا والرهبان او د پیرانو د نسواراونه لا یاکلون اموال الناس یو دا کار کوي چې د خلکو مالونه خوري بالباطل په باطل طریقې سره دویم و یسدون عن سبیل الله خلق من کید لار دا الله تعالی دیکھ الله جل جلاله کثیرن و کثیر من الاحبار ډیر د علماء او د یهودونو نو بعضی خلق پکې داسمو چې غیبا دا کارونه نکول پخپل وخت کې حق خلق او پخپل دین باندې صحیح پاتې کېدل د خلکو مالونه به موږ خوړل او خلک به د الله د دین نه منع کول ورهبان او ډیر د پیرانو نه نو ټول پیران دا سينو خو اکثر پیران نه سواراو د عیسایانو جیو هغه په دک خبره کې مبتلا شیو چې د خلکو مال به خوړو خلک به د الله د دین نه منع کول. اللہوی مال د خلکو بے خوڑا پا باطل طریقے سر نو ذکر دا خوراک تے ذکر عام طور چې انسان مال اخلی نو داغی دا طولو نلوی فائدہ غا خوراک وی نو ذکر خوراک ذکر گو ورن مراد غستل دی یعنی دا خلکو مالو نو بے غستل کاغی بیا خوڑا لو که دا کپلو دا پارا او که دا بال بچ دا پارا کار سا بے کلو سر نو مراد دلتا غستل دی خدای پاک خوراک ذکر گو زکه خوراک چې د عام طور سړی چې د بل مال اخلی نو د پاره د خوراک اخلي بل باطل په باطل طریقې سره نو د باطل طریقې نه مراد رشوت ته په پیسو کې رشوت دا غي عام عادت و د الله کتاب به بدل کو پاغي به پیسې واغستې د ځانه به پکې مسلې ولیکلې پاغي به پیسې واغستې د نبی علیہ السلام صفات به بدل کړو چه دا پیغمبر خلق نمانی آنو لحاظ از منگ دا دین تابین و منگ تا با تخپی و ڈالر آلی و منگ با مشران و علمائیو نو دا مختلف طریقیوی دا خلق و دا مالون و خوال دا بارا ویسدون عن سبیل اللہ او خلق با منکول دا لار دا اللہ نا دا دین دا اللہ تعالی نا نو دا اسلام نا خلق منکڑی دی دا آیات دیزا پوری شو نو فبشرهم بعذاب الیم دې سره یو ټکی راو باسه دا رستو چې کم راځي دې ته زیر ورکه په عذاب دردناک سره داسې خلکو ته جداد دعا کاره کړی دي نو دې ته دردناک عذاب زیر ورکه نو زیر خلک د خوشاله ورکی دلته مراد خبر د خدای او قسمت ټوکی دي دا ټوکو که قابل خلک د دې ته وای چې زیر می دربان دي ستاسو د پر ډیر دردناک عذاب دي تاسو خلق دا الله د دین ناړولې دی او د خلکو مالونه هم خړلې دي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله او بل آ کسان چې اغی خزانه کوي سونه لرا والفضه او چانده لرا ولا ينفقونها في سبيل الله دویم کار دا کوي چې دا نه خرچ کوي په لار د الله کې نو فبشرهم بعذاب الیم دی تم زیر ورکد دردناک عذاب دردناک عذاب اور پسې د قیامت درجه عذاب دې داغه بیان کی خدا عذاب نمخ کی اور د دې آیات نا والذین اغه کسان د دې اغه کسان نسوک مراد دی الله جل جلاله دا زورن او عذاب چاته بیان اید والذین معنا خو اغه کسان دی نو دې کې عبد الله ابن عباس سب خازن دا او کو لیکل چې زکات نه ورکون کی مراد دی چې جمع کایې سونا او چاندی او داغه زکات د الله پلار کې نه ورکې یی زکات نه ورکې بعضو مفسرینو د دین اوم دک اهلی کتاب غستری چې والذین او هغه اهلی کتاب چې هغه زکات سونا او چاندی چې مکی او د الله په لار کې نه خرچ کړي نه دیت زیره ورک او دریم کولدار چې مراد د دین اهلی کتاب او مسلمانان دواړه کې دي شي دا دلته چې کوم عذاب بیانی کې پرې دوو خبرو باندې جمال جمع کول شو اغه نه خرچه نه کول شو نو دا د مسلمانانو د پرنده او دا د اهلی کتابو د پرنده د قران الفاظ عام دي لہذا حکم عام دي پدې کې مسلمانان او دا کرانګي پدې کې اهلی کتاب ټول شامل دي او دا کول د ابو ذر عفاری رضی الله تعالی عنہ دي چې دا دې نه ټول مراد دي دا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مسلکم وره او دا غو مختصر غو تفسیرتم وره زکه دا اغو مسله زر دیزه کی پیچیده ده نو چې د صحابی تعارفم د توشیوی پیجن نو بیا دا اغه مسلک دیزه کی واضح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ د بنو غفار قبیله ده د مکی او د مدینی مسکی ولا کړه پاغي کی پات کېدل با اسلام نمخ کې بدی خلکو ډاکې کولې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث شو نه خپل رور لېګو رور خبر رااله چې د نکاح حکم کوي دا سړی چې کوم مکه کې راوته دی د نکاح حکم کوي او دا بده نه من کول کوي نظر ورته وې چې تا بالکل زمنګ سینې خنک لښتینه ته د شفاور نکړه پوره خبر دی رانل نو خپل باندې لړو تقریبا میاشتې ته نږدې وخت دال تکې تیر کو چونکه انته کې سختی وا ته پوسونه به کول بیا یې اورځي علی رضی الله تعالی عنہ سره ملو شو هغه ته زړه ته خبر کوم ملمم تاسو رکیګم خو چاته به ال نه دلته کې اکس چې د پیغمبر دا وکي هغه سره ملاوي دل غواړم نه هغه ته زما پسې راځه ما پسې راځه او ما پسې را روان یا هو کپلان زمون مخ ته څوک راځي نزبک تکیګم زبک تکیګم او قات تو کانی اصلح من علی زبز مکی کا تک تکیم گویا کہ زخپل سپلی سموم نو ته پلاړه باندې سیده ځا اسن خلق په مونږ باندې پوښی او تا اوډبای نو لہذا که مه ته کافران راضی نو زبدا چل کوم زب کینم خپل پیزار سره بلګی بہرحال نبی علیہ السلام سره اورس خبره تریوشی ایمان رالو نبی علیہ السلام او تویزا بزر او ځا او جکل الله اسلام غالب کی نبی او تراشی دوا ته یا رسول الله دا سنی شي کېده زبزم زب اظهار کوم د کافرانو په مس کې لړم کیتا او الته کې د خلکو په مخ کې لا اله الا الله کلمه وې کافرانو پیر ابان نکړې سمې وو بیا په دوه مرز باندې بیا په درې مرز باندې بیا عباس سے عبد نبی علیہ السلام تر دې کافرانو ته وې چې دا سړی هو کتا سودا سے وخه او ابو ذر سے په مویزي په وینو کې دا سے سرکلم ک اننی نصف احمر من الدماء زګویا کې هغه بوتوم کم چې په وینو سر کول شي زمانه جاهلیت کې د کافرانو بوت تب نظرانه را لاغه تب نه لایت لوي قرباني به حلال کلا ویني بدلي هغه بوت تب جمع کې دی به تکسر شنو یې داسې سر کړ عباس به ته دې موخه ګورستا سولار په هغه علاقه باندې را بهر حال دې ته بچ کو دې خپل علاقې تراغه نو دا صحابي د نبی له صلوات و سلام داسې صحابي چې د مسیح الامه ویل کی دیر زاهد صحابیو دد بالکل مال جمع کول جایز نه ګڼل د ضرورت نه علاوه د ورځې دو ورځې نه د کال لپاره جمع کول یا بنگلې جوړول یا داسې لویل وی باغونه لګول دا د بالکل ناجایز ګڼل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور کې د صحابیو د بدن اجازه غنل او دا وجه یو حدیث شی اورځ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کعبه په سوري کې ناستو د بیت الله په سوري کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی هلاک شل تاوانیان شل د دې نام نبی علیہ السلام نه تاسو کو سوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مالدار خلکو ذکر کو چې کم مالدار خلک دي مگر دا چې مال داسې ورکی نبی علیہ الصلوۃ خې طرف تور کی غس طرف تور کی او بالکل دا مال په خلکو باندې اوی شي نو دک خلک بچو ورنه خلک هلاک شو. نو د دې صحابي دا مسلک د ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ چې مال د ضرورت نه علاوه بالکل جمع کول حرام دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دور کې پکیرو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د تبوک عزالتو د پنځم نمبر کې د اسلام راوړو ټول عزاګانو کې شریک شوه ټول عزاګانو کې تبوک کې نبی علیہ السلام تلو اصلره نشه را روانه و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودا سوق تی چا پلان کې دی چا پلان کې دی نبی علیہ السلام و کنا بازار ده خو بزر سیب دی چراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنا وتو نبی علیہ السلام و تسالفاز وی چې ته یوازې مر روانې یوازې بمړېګم او یوازې بد قیامت پر ځبانه پاسیم. نو دا صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دا مسلکو بیا د شام تلال شام تا چونکې دلته خلک اړ یو تبه وی داتنا جایزه کې دا کې داتنا جایزه کې خپل لخت او سروا سپینګره او بډاو نبی شام ته ولګ شام کې به خلکو ته صحابو ته دغه خبره کولې بیا التنا غیر ولګ او هغه آیات کې اوس راځي خبره تا نو هغه بدلیل کې دا آیات هم پېښ کاو چې خدای پاک ویلې چې کم خلک جمع کوي او خرچه کوي نه دې د پر دردناک عذاب دی او دې ته بد غونه ورکول شي. نو البته شام کې وته معاویه سه وای چې دا د اهل کتاب مبارک دي او دا وینا دا د دغه مبارک دي دا د مسلمانانو د اهل کتاب دواړو مبارک دي چې څوک جمع کوي او خرچه کوي نه فرض زکات نه ور کوي واجب نه ور کوي صدقه او خیرات نه ور کوي دا الله په لار کې مکمل نه لګي او خزانه کوي نو دا د اغه خلکو مبارک دي. به هر حال التنا غیر اولیګه د فیصله د پر عثمان رضی الله تعالی عنہ دا بس عثمان رضی الله تعالی عنہ د توې چې ته اوسه ته پاتې کیګ مسلمانانو نو دے رب زیتا ولی گی رب زیتا رب زیتا کی ولا کرا ال تکی دا دک کبرم دے نبی علیہ السلام تبیلو تب یوازی مڑی گیا و یوازی وپاسی اوز دا دک کبرم ال تا پر بزا کی دے ال تکی وپاس شبیہ تفصیلی کی سرا نو باگر حال دا دیس صحابی مسلک دا دے چه دا دا مسلمانان و بارک دے او دا دا دک اہل کتاب و بارکم دے چه جمع کول او خرچ کول نپلار دا اللہ تلا کی دا دی دا پر دردناک عذاب دے خو صحیح پیسل کن کول وره صحیح پیسل کن کول داره چه کم انسان مال جمع گی چه کم انسان مال جمع گی او دا اغین زکاة ور کئی نو دا پا دی عذاب کی نرازی دا پا خزانه کولو کی نرازی او دا خزانه عذاب پی نرازی چه کم انسان مال جمع کئی او دا اغین زکاة ور کئی نو اغا پا دی کی نرازی او دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو روایت هم دیکھا چه کل دا آیات نازل شو نو مسلمانانو باندې دا خبر اډه رغران شو چې څوک نه دي چې مال نه جمع کینن سبا ارسړی جمع کوي د کال لپاره د میاشتې لپاره د شلو ورځو لپاره ارسړی پیسې غلای کی دا آیات په مسلمانانو باندې ډیر ګران شو. عمر رضی الله تعالی عنہ له نبی صلی الله علیه وسلم ته دا آیات ذکر کړ چې مسلمانانو باندې خدا آیات ډیر ګران دي ځکه دی ورپسې آیات کې ډیر سخت عذابونه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ان الله لم يفرض الزکات الا ليطيب بها ما بقي من اموالكم. الله چې زکات پر اسکل دے دې د پاره پر اسکل دے چې الله پستا سو مالونه سپاګي نو چې زکات تنه تورکی دا بیا په خزانه کې ناراضي او په خزانو جمع کول چې کم عذاب دے نو هغه بیا په دې باندې نشتا. او یو روایت کې وسره دام الفاظ دي چې الله میراث پر اسکل دے چې تاسو نو رستو خلکو لپاره شي نو چې ته جمع نکې نو رستو خلکو ته بس پات شي. نو بهرحال نبی علیہ السلام وتدا وضاحت کو چې کم مال جمع کړی شي او داګه زکات ورکړی شي په کې د مخلوق حق ورکړی شي نو لہذا هغه په خزانه کې ناراضي او چې د آیات کې کم عذاب ذکر شوی دی نو دا په هغه مال باندې نه دی بلکې دا په هغه مال باندې دی چې کم کې زکات ورنکړی شي او د بندگانو حقوق ورنکړی شي نو دا عذاب دا په هغه باندې او یاد ساته کچره مطلقاً جمع کول حرام دی. دا خود دک صحابي مسلک دی نو بیا زکات به پرز نه زکه زکات وصله شلم ورکای کنه نو دانو لسته سره خزانه کې نه پاتې کیږي کچره بالکل جمع کول حرام وي نو بیا به حج نو زکه حج شو بسړي الله راضي چې هغه سره ډېر مالي او هغه پاغه باندې تله او راتله شي نو بیا به حج پرځو نو زکه ټول مال به ورکولو کنه او دا کرنګي صحابه عثمان رضی الله تعالی عنہ او دا کرنګي عبدالرحمن ابن عوف نا بنا اتیاز را پونډه داغه او خزه چې بالکل هغه ز جیدات کې نه لمه هرڅ کې نه لمه صرف نقد کې مال خپل اسره کې نو ساتیاز را پونډه داغه ورسیدل داغه بنا شي مال داغه نرستو پاتې شو نو لہذا خبر دادا چې فیصله کن کول دادې چې هغه خزانه کول چې داغه نه خرج نشي کولې ینه دا هغه نه زکات او د بندگانو حقوق نشي ورکولې نو دا آیات د هغه چا بارکده او اغه مال ولا تبدا عذابونه ورکول شي اغه مال ولا تبدا عذابونه ورکول شي د دې وجه حدیث کې مرضی چې کم مال زکات ورکول شي نو اغه خزانه نه ده یک نيزون کې ناراضي اغه خزانه نه ده پاتې شو دي کې یو خبره وره چې الله پر مال جره پر عذاب دې نه خرج کوي په لار د الله کې نو په لار د الله کې نه خرج کوي نو لار د الله سدي نو که سړی پر زکات ورکې دام لار د الله ده که واجب حقیق پی ورکی دام لار دا اللہ تلا دا که تردی پوری حدیث کی رازی دی نبی علیہ السلام حدیث دی دا ابو حریرہ رسم نبی علیہ السلام و یو اغا دینار دی چی او صلی پلار دا اللہ کی خرچ کئی دریم اغا دی چی غلام پی ازادی دریم اغا دی چی پا مسکنی صدقہ کئی سلورم اغا دی چی پخپل کور کی لگئی پخپلو بچو باننے او بیا پی عمبر علیہ السلام او پرمیل اعظمها اجرن الذی انفقتها علی اہلک پټول کې د زیات ثواب والا هغه پیسي چې کم ته خپل کور والا باندې خرج کړي خو یو خبره یاد ساته حدیث کې دام راضي او هو يحتسبها بل روایت کې راضي چې کله انسان کورتا دا خوراک راړي دا یو سراړي دا بل سراړي د نیت پکې دا وی چې پدې باندې به ماته الله ثواب راکړي نو پدې کې دا ثواب نیت پکار دی بلکې نبی علیہ السلام له دوه خزې رالید عبد الله ابن مسعود سیف خزوه یو بل خزوه نبی علیہ السلام ته یا رسول الله زخپل خاون تور کوم پیسې ټکی ما ته به ثواب ملاوي نبی عليه السلام وته ډبل ثواب دی یو د رشتہ دارای ستا خاون د ستا ور سره رشتہ لا یو د اغه ثواب دی یو دو صدقي اجر دی نو ولا ينفقونها فی سبیل الله مال خزانه کوي او بیا پلار د الله تعالی کې بالکل نه خرچ کوي بالکل نه خرچ کوي نو فبشرهم بعذاب الیم دی تا د دردناک عذاب زیر ورک نو بهر حال چې زکات پی ورکړې شي نو هغه بیا په خزانه کې نه راځي او دا عذاب پی نشو پاتې شو د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ مسلک هغه یو مشر بوډا صحابي دا غزان لم مسلک ته بعضی کسان بالکل جمع کول حرام غړي هغه یو بل حدیث هم پیش کی ګوریات ساته دای حدیث په مطلب هم ځان پويګي بعضی د ابو ذر سے حدیث پیش یو بل حدیث پیش کړي یو صحابي د ابو امامه هغه فرمایي چې اهل سپن نبی له صلوات والسلام الله دې تاسو بوزي د نبی علیہ السلام روزی سره مخامخ یو ځای په مسجد کې پاغه باندې سره نبی علیہ السلام صحابه شپته او یا صحابه او یا پوری اغه بل تناسو په کیران صحابه نو پاغه کې یو صحابي او پات شو نو دا اغه په غلنګ کې په ازار کې دو دینار وروتل نو نبی علیہ السلام ویدہ د اردو دا غدي بل حدیث کې راځي چې د پټکی په شمله کې وروتل نبی علیہ السلام ویدہ د اردو دا غدي بل حدیث کې راځي چې دعا یاد لري نبی علیہ السلام ویدہ دو دا غدي یا درې دا غدی یا دو دا غدی یا درې دا غدی پاتې شو دا غي حدیث په مطلب ځان پوهه کې چونکه د ککه کس یو ته د سوال کو د خلکو نه او د سوال مال حرام دی یا مطلب راړي نبی علیہ السلام سره چې کم اهل صفو دا غي نبی علیہ السلام سره بیعت کړو په دې باندې چې غي به صرف د الله عبادت کوي په الله باندې به توکل کوي په الله باندې به اعتماد کوي سشې به جمع کین دا غي بال بچنو او سره د دین د نبی علیہ السلام سره بیعت کړو بیا هغه پیسې او ټکی چې مکړې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او پرمایل چې دا د دې لپاره د اور داونه دي نو پاتې شو د ابو ذر صاحب مسلک هغه ځان لدی او پاتې شو د دک صحابي بارکه خبره نو هغه دغه وجنه چې نبی علیہ السلام سره بیعت کړو عامه مسله دا ده چې یو انسان مال جمع کی هغه کې د الله حق او د بندگانو حق ورکړي د الله د لارې حق ورکړي نو پاغه باندې د عذاب نشته فبشرهم بعذاب الیم یوم یحما پاغرز باندې چې ګرمي بوا چولې شي علیها پرې سونه او دی چاندې باندې پینار جهنم اور د جهنم کې به په ګرمي وروا چولې شي نو سب او کله شي پتوکوا به حاجی باهم د دې تندو ته په دا ور کول شي دا ولې علما یو وجه لیکلنا چې کله بدته سړی راغنه د بوت دا تندې تریوکو فقیر براغه غریب براغه پټی ته براغه جیب نه بدن غوته لده بتن دې تریو کو وجنوبهم د دې اړخونو ته به دا غور کول شي زکه باز ټیم کې مالدار سړی وته داسې شا کی اړخ وته والی چې دې برانو سوغواړي جنوب طرف ته ویل کی وظهورهم شاغان وتا باز ټیم کې وته شا کی نو قیامت کې به وته ویل کی ها هاذا ما کنستم هاذا دا مال چې دې ما هغه دې کنستم چې تاسو دنیا کې خزانه کړو تاسو دنیا کې خزانه کړو نو دا تاسو هغه مال دې خزانه کړم لئن پسکم د زانونو خپل سره نو فذوکو ما کنتم تکنزون تاسو اوسه کې سزا د اوبال د هغه مال کنتم تکنزون چې تاسو جمع کو نو بیا حدیث کې دام راځي ها چې کم یو انسان زکات نه ورکړي کم یو انسان د واګانو زکات نه ورکړي د بیزو زکات نه ورکړي وګت حدیث دی الله دې د بیزو په شکل کې راولي او خروخ کروالا ما تخکروالا نه حدیث کی رازی خروخ کروالا تیروخ کروالا پنزوز زرکا لغز دا اللہ تعالی به یو کلو میدان کې جمع کی او آغا بیزی با پده باندی زی او دک کرنگی دا پاس با پی گرزی دے با پی مالی او چې د یو سره ختمی گی نو بیا با شروع کی گی او خان بم اللہ جل جلال خو خسار برا ولی دا او خانو زکاة نده ورکڑی نو آغا او خان با نبی علیہ السلام وی سم سار بی او دا غینا با غٹی او 50 زره کال راځدا هغه او خان برازي په دبه چکودم لګي او د په خپل خپل کوم پیمالې تر دې پوره چې د خلکو حساب ختم شي او چې کم کس د نقد زکات نی ورکړي الله جل جلال خو به یو مار کی خامار داغه کې پیټ بیان شوی دی غټ غټ وخت کې به ددنه به بالکل توشي او دد په دې جامو باندې بعد دد په دې دد دې ست نه به بالکل توشي او خلبه په دبه باندې ولګي او د تبوی چیز استعمالوم په دنیا کې چې تازه خزانه کولم نو الله وی ورتبه ویل کی هاذا ما دا هغه مال دی کنستم چې تاسو خزانه کولې انفسکم د ځانونو خپل سره نو فذوکو ما کنتم تکنزون اوسه کې وبال د هغه مال کنتم تکنزون چې تاسو خزانه کو دنیا کې نو اوسه سزا اوسه نو بهر حال د مال حق ورکول پکاري ک نقدی ک پسلی کارسي چې د انسان لپاره اخرت کې وبال نه ګرځي یا ایها الذين امنوا ايمان دارو ان كثيرا يكن ندير من الاحبار دولماونا دولماو د يهودنا والرهبان او د پیرانو د عيسایانو نا لا ياكلون اموال الناس هم اخري مالنا دخل کو بالباطل په باطل طریق سره رشوت او تحریف سره ويصدون عن سبيل الله او دای من کای خلق دلار د الله تعالی نا والذین واکسان یکنزون الذهب چې هغه خزانه کای الذهب سونه لرا والفضه او چاند لرا ولا ينفقون او نه خرج کای دی لرا فی سبیل الله پلار د الله کی سونه او چاندی ذکر کو ټول مالونه دی مراد دی صرف سونه او چاندی د دې مثال له پیسو ری پر خلق نور سيزونه اندازه کوي ورنه ټول مالونه ته مراد دي ولا ينفقونها ون خرچ کوي دی لرا فی سبیل الله فلا رد الله تعالی کی فبشرهم فزیر ور کدی تا بعذاب الیم په عذاب درناک سرا یوم فها ورز باندي یحما علیها چې گرم بکړی شي دی باندي بالکل تیز ګرمي و په اوه چول شي او به شول شي یوم فها ورز باندي یحما علیها چه گرمی بوا چولش دی باننی فی نار جہنم پور دا جہنم کی سر تام ببے کی اگدے بے کی دا سونی او چاندے فتقوا بها جباههم پس داغ باور کولشی پس سبب دوی جباههم اغا تندو دا دویتا و جنوبهم او طرفنو دا دیتا و ظهورهم او شاگانو دا دیتا او دیتا بویلی کیجی هادا ما دا اغا مال دے کنستم چه تاسو خزانه کرو لین پسی کم زانو نخپلو دا پارا اوسا اغا خزانه دا غی سزا ہو سکے نفذو کو اوسا کے ما کنتم تکنیزون و بال دا خزانو کنتم تکنیزون چه تاسو خزانه کول او دا ابو ذر عفاری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تے ورز راگے و تیوی رسول اللہ ذهب اهل الدسور بالاجور مالدار خلق چی دی غی خو ثوابونه وړل دی خو په خپل پکیرو نبی علیہ السلام وته دا څه شی ته خیم چې تا ته بدې نشي در رسیدې مگر کم چې دا کای نبی علیہ السلام وته د هر موز نرستو درې در زل سبحان الله وایا درې در زل الحمدلله وایا او درې در زل الله اکبر وایا او پس لورم پیر باندې پس بیا اخیری سلام پیر باندې بیا لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير دا ډېر بهترین دی دا د مال عمر پیدا ورکړي چې انسان صدقات کوي دومره ثواب پی ملاوي یا اول الاولین یا اخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای یا الله موږ ته حلال مال راکړي الله چې دا حلال مال کوم حقوق ته داګه دادا کول ته فکر نصیب کی یا الله کریم خدای کا حق نشه دا کول کریم خدای موږ ته وساته قیامت عذاب دی یا الله موږ ته وساته یا الله دا صحابه په نقش قدم باندې موږ روان کی یا الله کریم خدای دا ابو ذر فرض رضی الله تعالی عنہ نور او صحابه یا الله کریم خدای په قبرونو باندې رحمتونه روره په قبرونو رحمتونه روره کریم خدای زموږ حشر دا غي سره وکي یا الله کریم خدای دا در زموږ پر د آخرت ذریعہ وګرځي د نجات ذریعہ قبر کې آخرت کې وګرځي صلی الله تعالی علیه